OCAC za złotówkę. Brzmi świetnie? Pospiesz się. Liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 czerwca. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Upalnie i burzowo na zachodzie Polski. Zmiany pogody trzeba się spodziewać po południu. Ponad 140 osób z podejrzeniem gruźlicy. Ognisko choroby wykryto w Krośnie Odrzańskim. Zamiast na paradę wojskową, Amerykanie tłumnie wybrali się na antyprezydenckie protesty. Instytut Meteorologii ostrzega przed upałem i burzami na zachodzie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw lubuskiego oraz zachodnich powiatów dolnośląskiego i zachodniopomorskiego, a także dla zachodniej Wielkopolski. Temperatury sięgną tam 32 stopni. Pogoda zacznie się zmieniać po południu, zapowiada synoptyk Jakub Gawron. Na krańcach zachodnich może pojawiać się już więcej chmur i wieczorem zaczną wkraczać nad obszar Polski burze. Także to jest koniec tego ocieplenia, koniec tej pięknej pogody. Zrobi się bardzo gwałtownie i niebezpiecznie. Początkowo na krańcach zachodnich, zwłaszcza południowy zachód kraju, ale później ta strefa burz w poniedziałek będzie przemieszczać się dalej na wschód. Podczas burz na zachodzie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami niewykluczony grad. Ognisko gruźlicy w Krośnie Odrzańskim. Nadzorem epidemiologicznym objęto ponad 140 osób, poinformowała w TVP Info Państwowa Powiatowy Inspektor Sanitarny Krystyna Pietkiewicz. Mamy jedno ognisko zachorowania i dwa zachorowania, jedno w klubie dziecięcym, drugie w przedszkolu. No jest to problem oczywiście z tego względu, że jest duża liczba osób do objęcia nadzorem, do przebadania. Jak na razie te wszystkie osoby zostały zaopiekowane, dostały skierowania do lekarzy specjalistów. Są już ustalone punkty, gdzie mogą się zgłaszać. Wojewoda lubuski powołał zespół ekspertów, który ma wspierać działania sanitarne. Powiązani z Iranem rebelianci Huti z Jemenu potwierdzili, że w ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowali Jaffę w Izraelu i kilkoma pociskami balistycznymi. Większość została przechwycona. W nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między Izraelem a Iranem. W irańskim ataku na Izrael zginęło 10 osób, 200 zostało rannych. Z kolei siły obronne Izraela uderzyły w siedzibę irańskiego Ministerstwa Obrony i składy paliw. Czołgi, wozy bojowe oraz tysiące żołnierzy wzięły udział w Waszyngtonie w paradzie wojskowej. Zamiast planowanych setek tysięcy obserwowało ją jednak tylko kilka tysięcy osób, a znacznie liczniejsze były protesty przeciwko prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Donald Trump wraz z żoną i członkami rządu obserwowali z trybuny honorowej przejazd czołgów Abrams, wozów opancerzonych Bradley oraz wyrzutni HIMARS, a także przelot wojskowych śmigłowców i samolotów. Przez 2 godziny Aleją Konstytucji maszerowali żołnierze we współczesnych i historycznych mundurach. I choć prezydent USA zapowiadał wielkie wydarzenie, tereny wzdłuż trasy parady pozostały w większości puste. Pentagon podkreślał, że jedynym jej celem jest uczczenie 250-lecia utworzenia wojsk lądowych USA. Ponieważ jednak data 14 czerwca zbiegła się z 79. urodzinami Donalda Trumpa, parada nabrała wymiaru politycznego. W proteście przeciwko działaniom Trumpa i jego skłonnościom autorytarnym w ponad 2000 amerykańskich miast i miasteczek odbyły się demonstracje pod hasłem Nie chcemy królów. Były one znacznie liczniejsze niż parada Trumpa, w niektórych brało udział po kilkadziesiąt tysięcy osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy pozbawiony legii honorowej. To najwyższe odznaczenie w kraju. Zostało mu odebrane w związku z sądowym wyrokiem. W zeszłym roku Nicolas Sarkozy został prawomocnie skazany za korupcję oraz handel wpływami. Były prezydent utrzymuje, że jest niewinny i chce dochodzić swoich praw przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Klimat. W sieci płynie 45% zielonej energii. Pochodzi głównie ze słońca i jest najtańsza. A w Warszawie i Czerniawie na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest umiarkowana. W pozostałej części kraju dobra albo bardzo dobra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Dwa dni ścigania w Manchesterze i dwa bardzo dobre wyniki Bartosza Zmarzlika, który wczoraj zajął pierwsze miejsce w Grand Prix Wielkiej Brytanii. Była to piąta runda indywidualnych Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Dla Zmarzlika to już 29. zwycięstwo w karierze. Dzięki temu umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej całego cyklu. Ruszyły klubowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Na inaugurację zagrały ze sobą egipskie Al Ahly oraz amerykański Inter Miami. Niespodziewanie spotkanie zakończyło się tylko bezbramkowym remisem. Remis ten jest tym bardziej niespodzianką, gdyż klubowy mundial zainaugurowano w Miami, a Inter grał niesiony dopingiem tysięcy swoich fanów. Pomimo bezbramkowego remisu było to bardzo ciekawe spotkanie, a bohaterami w szeregach obu zespołów byli znakomicie grający bramkarze. W barwach Interu Miami przez 90 minut grała znakomita trójka Messi, Suarez i Busquets. W kolejnym meczu ekipa z Miami zagra w FC Porto. Klubowy mundial jest testem generalnym przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Świata, które zostaną rozegrane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Jednym z arbitrów turnieju jest Szymon Marciniak. Japońskiego uczestnika Mistrzostw Urawa Red Diamonds prowadzi Maciej Skorża. W USA pod kątem pracy Skorży z kadrą biało-czerwonych rozmawiać ma szef PZPN Cezary Kulesza. Z kolei w barwach Interu Mediolan zagrają Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski. George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację do dzisiejszego wyścigu Grand Prix Kanady, 10. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. To pierwsze pole position brytyjskiego kierowcy w tym sezonie. Z drugiego pola startowego będzie jechał broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla, a na trzeciej pozycji wyścig rozpocznie lider Australijczyk Oscar Piastri z McLarena. Początek wyścigu o 20.00. Wszędzie słonecznie, ale jak już ostrzegaliśmy, po południu może się zachmurzyć i spodziewane są tam gwałtowne burze. Mogą im towarzyszyć silny wiatr i deszcz. Na krańcach zachodnich dziś do 32 stopni, w centrum 26, na wschodzie do 21 do 24. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Kid United, Big Black. Remix. Sur ma route, oui, il y a eu du movie, de l'aventure dans le movie, une vie de rousse. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de rousse. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de rousse. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui, une vie de rousse. Sur ma route. J'ai eu un tas de bouchons. La vérité, j'ai souvent trébuché. Est-ce que tu sais que quand tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents, parce que les amis me disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol, parce que Dieu est grand. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou. Pas de nostalgie, parce que j'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. de mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je teste les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route elle est trop longue, pas temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move. Oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Dzień dobry, Franku Poranku. Dzień dobry wszystkim zagadkowym. Dzień dobry. Słuchaczom i tobie, moja kochana Amando, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry z przepiękną piosenką na ustach, a przynajmniej z jej słowami, bo o czym ta piosenka nam opowiada? Opowiada o tym, że jesteśmy w drodze, że tracimy rachubę, że w końcu przestajemy się wszystkim martwić. Amando, dlaczego to jest takie ważne, żeby człowiek zbyt dużo się nie martwił? To jest pytanie, na które jest wiele odpowiedzi, ale taką, która mi od razu przyszła do głowy, to by było, że potrzebna jest taka chwila zawsze spokoju i taka chwila odpoczynku, żeby się no, nie zapędzić, w sensie nie mieć za dużo na głowie, żeby to nas jakoś tak emocjonalnie, fizycznie nie wyczerpało, więc zawsze jest potrzebna ta chwila takiego odetchnięcia. Balans, balans, proszę Państwa, równowaga to się nazywa. I było jeszcze o tym, korzenie w naszym życiu. To jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Jak ty to rozumiesz? Ja to rozumiem tak, że korzenie to jest taka metafora. Metafora, czyli takie coś, co oznacza jakąś właśnie rzecz, tylko że jest powiedziane bardziej, powiedzmy innymi to słowami, tak? Po prostu bardziej tak no, profesjonalnie, tak bardziej po polsku czy coś takiego. No ale w każdym razie właśnie to zakorzenienie dla mnie to jest takie, że jest na przykład rodzina i my tą rodzinę jakby rozwijamy i my się jakby ugruntowujemy w tym i potem mamy na przykład do czego wrócić albo do czego się jakby zwrócić, jak potrzebujemy pomocy. Bardzo często dostaję takie pytania, czy rozmawiając z Wami tu w Zagadkowej Niedzieli, czy w programie Dajcie Nam Głos, bardzo często dostaję takie pytania, ale dlaczego takie trudne rzeczy Pani pyta dzieci? No właśnie dlatego. Dlatego, że dzieci potrafią dużo więcej niż nam dorosłym się wydaje. Dlatego, że no teraz pytam Cię o bardzo trudne rzeczy. Ja nie wiem, jak ja bym odpowiedziała na te pytania, a Ty jedziesz. Od razu widzę w oczach, że przychodzi Ci pomysł do głowy i wiesz, po swojemu, ale wiesz. No to idziemy dalej jeszcze, dobra? Kiedy idę moją drogą, to mam chwilę zwątpienia, ale jestem uparty. Robię to nadal, a resztę mam gdzieś. A to o czym jest? Moim zdaniem to jest o tym, że każdy ma jakby swoją drogę do pokonania, która zaczyna się od momentu, kiedy się urodzimy, do momentu, kiedy no, każdy wie, o co chodzi. No i ta droga zależy od nas, co my w niej zrobimy i co my będziemy realizować w trakcie tej drogi, więc ta droga czasami może mieć właśnie takie momenty, kiedy uważamy, że coś się nie udało albo wątpimy w to, gdzie poszliśmy na pierwszym miejscu, ale tak jak tutaj właśnie było w tym fragmencie, że no zawsze trzeba jednak się wzbić. Ostatnie, dobra? Dobra. Ostatnie. się wzbić, jak ładnie powiedziałaś. Tak, my wszyscy powinniśmy latać, fruwać, realizować swoje marzenia. To jeszcze ostatni fragment. Moje serce jest bardzo kruche. Trochę jestem jak ten rozbitek piracki. Są dni, kiedy osuszam łzy i wiem, że moje życie mnie sprawdza. Ha! Wow! No właśnie, to co my z tym zrobimy? To było nawet trudne, ale mam pewien pomysł. Dobra. Że jakby serce jako biologiczne serce nie może być kruche, no bo jakby to jest mięsień, więc jakby każdy wie, że no mięsień jest nie mięsień. Jest kruchy, tak. Ale w takim sensie właśnie, no chcę powiedzieć metaforycznym, ale to jest za trudne słowo, no bo metafora to jest takie dosyć już mocne takie słowo, no więc będzie po prostu, że kruche może oznaczać, że serce jest po prostu, serce człowieka ma dużo emocji i ma dużo miłości i ono jest kruche pod tym względem, że bardzo łatwo je skrzywdzić. Bardzo pięknie powiedziałaś, jeśli pozwolisz, to ja dodam jeszcze od siebie, tak, że to życie jest trochę po to, żeby nam dawać różne lekcje. Lekcje to znaczy, że nie zawsze jest miło, przyjemnie i wspaniale. Chodzi o to, żebyśmy uczyli się, żebyście wy, dzieci, uczyły się, kiedy przyjdzie trudniejszy moment, ale uwierzcie mi, jeśli chociaż troszkę mi wierzycie, że na końcu tych trudności zawsze jest nagroda, zawsze jest słońce i że z najgorszych ciemności, z najtrudniejszych momentów da się wyjść. Amando, tak świetnie sobie z tym wszystkim poradziłaś. Wiesz, o co w tym wszystkim chodzi? O to, aby nasz dorosły świat, nasi dorośli słuchacze zrozumieli, jak mądre są dzieci. No i aby wszyscy słuchacze zainspirowali się tym, że warto iść za marzeniami, warto słuchać siebie, swojego serca, to ja powiem tak. Wzięłaś udział w 6 konkursach fortepianowych i 7 skrzypcowych, tylko w tym roku. We wszystkich zostałaś laureatką ważnych nagród. Występowałaś na różnych koncertach, czy brałaś udział w różnych koncertach, również z Orkiestrą Kameralną Filharmonii Narodowej w Warszawie. Grałaś na fortepianie, na skrzypcach, tu są wymienione inne orkiestry. Razem z kolegą stworzyłaś tak z miłości do muzyki duet skrzypce, kontrabas i wasz duet bardzo szybko zdobył pierwszą nagrodę na ważnym konkursie, czy w ważnym konkursie. Wygrałaś grant na udział w Music Academy Forte International Festival 2025 w Brukseli, który już odbędzie się w lipcu. A wszystko to zawdzięczasz czemu? No, przede wszystkim nauczycielom ogólnokształcącym za to, że byli wyrozumiali dla mnie i dawali mi czas na te wszystkie sprawdziany i te wszystkie kartkówki, żeby je wszystkie odrobić. I przede wszystkim dziękuję pani Cypryk i panu Adamowi za to, że wytrwale ze mną ćwiczyli i nie poddawali się, jak było trudno. I no i przez nich właśnie te wszystkie konkursy i dzięki nim koncerty. Dzięki nim się udały. Tak, ja zapytałam, czemu zawdzięczasz? Ty powiedziałaś komu, a czemu? A czemu? No, zawdzięczasz to wszystko. No bo bez nauczycieli, bez takich postaci, które właśnie nas uczą, jak coś zagrać, jak coś zrobić, no nie wiedzielibyśmy wszystkiego, no bo oczywiście może się nam wydawać na pewnym etapie jakiegoś rozwoju w jakimkolwiek dziedzinie, że już wszystko wiemy, ale zawsze jest potrzebny ten ktoś, kto nam powie coś jeszcze. Tak, ten, kto naprawdę dużo wie, to wie, że nic nie wie. I mam nadzieję, że taki moment przyjdzie w waszym życiu, kiedy staniecie albo usiądziecie i powiecie, o rety. Tego jest tak dużo. Ja nic nie wiem. To będzie znaczyło, że naprawdę wiecie wiele. Ale ja myślę, że zawdzięczasz to także sobie, bo w tym wszystkim jest radość. To jest takie ważne. Cokolwiek ważnego robicie, niech to wam przynosi radość. Bo w tym wszystkim jest pracowitość. Bo w tym jest talent. Bo w tym jest odwaga. Bo żeby wyjść na scenę, trzeba się odważyć. Pokazać światu, co ja potrafię i wystawić się na ocenę. I myślę, że zawdzięczasz to także sobie. Ja tymczasem pękam z dumy, moja zagadkowo wychowanko, i proponuję dla relaksu prościuteńką, jak zwykle, za to elegancką, zagadkę. Zatem podpowiedź numer 1. Najpierw noszono bohatera naszej zagadki albo coś na kształt bohatera naszej zagadki w Chinach I to całe 200 lat przed naszą erą. Z zamiłowania do niego słynął na przykład chiński cesarz Shi Huangdi. Oczywiście wiesz, o co chodzi. Oczywiście. Najdawniejsze jego ślady odnaleziono w grobowcu pierwszego cesarza chińskiego Qin Shi Huang. Żołnierze jego terakotowej armii byli przyozdabiani bohaterem naszej zagadki, tak zresztą jak żołnierze rzymscy. Jednak za jego ojczyznę uważa się kraj o nazwie... Tak, tak, Chorwacja. Czy słyszałaś kiedyś o takim kraju? Słyszałam, słyszałam. Na którym z kontynentów go znajdziemy? Moja i geografia nie jesteśmy najbliższymi przyjacielami. Wspaniałe, bo nie możesz być geniuszką we wszystkim. Każdy musi sobie wybrać. No dobra, ale w Azji ta Chorwacja jest. No raczej. Raczej nie. W Afryce? Nie, no w Afryce też nie. W Ameryce? Nie, no. Co nam zostało? W Europie. No brawo. Z jakimi krajami graniczy? Dobre pytanie do ciebie. Idealne. To ja ci podpowiem, dobra? Od wschodu z Serbią oraz Węgrami, od północy ze Słowenią, a od południa z Bośnią i Hercegowiną oraz przepiękną perełką Czarnogórą. Chorwacja ma także dostęp do przepięknego Morza Adriatyckiego w nazwie Chorwacja, czyli Kroatia. Zawarta jest nazwa bohatera naszej zagadki... Na świecie żyją osoby, które mają pokaźne kolekcje składające się z bohaterów naszej zagadki. Nazywamy ich, dowiedziałam się o tym wczoraj po raz pierwszy, grabatologami. O, świetnie. Największa kolekcja liczy sobie ponad 16 tysięcy sztuk i posiada ją dr Daryl Ogden z USA. A kolekcjonuje bohaterów naszej zagadki od roku 1934, czyli całe 91 lat. Ojej. Dalej nie wiesz, o co chodzi, prawda? Dalej nie mam idzie. Pojęcia. A panowie, uwaga, panowie zakładają bohatera naszej zagadki zwykle wtedy, kiedy chcą ubrać się bardziej elegancko. Chociaż to nie zawsze jest takie łatwe, uwaga Amando, ponieważ nie każdy potrafi bohatera naszej zagadki dobrze zawiązać. Okej. Amanda stawia już, na... Zapomniałam, jak to się nazywa. No to takie do... No, do... opisz słowami, wieloma. Boże, jak jest marynarka, no jest. To jest zawsze takie, co się pod szyję wiąże, tylko jest nie muszka, tylko ten taki drugi. Krawat. O, krawat. A pan Mieczysław Gajda stawia na... Gdy pan się w garnitur wytworny ubierze, co ma zawiązane zaraz pod kołnierzem? Ha, ha, no! No ja myślę, że do bohatera naszej zagadki bardzo będzie pasowała piękna i elegancka muzyka z dalekiego świata. Posłuchajcie i dzwońcie. 22 i 7 trójek. Tak jest. Jak ja lubię przynieść wam niekiedy moje muzyczne zachwyty. No i to był jeden z nich, Nathan Sawney Coyle. O czym opowiedziała nam ta piękna piosenka, proszę państwa? No o czym? No o miłości, rzecz jasna, bo o miłości opowiadają wszystkie piękne piosenki tego świata. A Nathan Sawney to jest hindusko-brytyjski muzyk, producent, kompozytor. W swojej twórczości łączy muzykę azjatycką, no i inne gatunki muzyki świata z elementami jazzu, elektroniki. Nawet tu z Amandą, która kocha muzykę i wie o niej wszystko. Nie wszystko. Ustaliłyśmy, że tak, że to była pentatonika. To jest artysta, który jest patronem wielu wydarzeń kulturalnych, ale także, słuchajcie, edukacyjnych. Zresztą za swoją działalność wielokrotnie był nagradzany, a każda z nagród była dla niego bardzo ważna. No i każdą z nagród odbierał przystrojony bohaterem naszej zagadki. Gdy pan się w garnitur wytworny ubierze, co ma zawiązane zaraz pod kołnierzem? Haha, no! A my witamy. Bardzo elegancko. Jak to jest elegancko powitać kogoś? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. A jest z nami Błażej, 8-letni, który dodzwonił się do nas z Czechowic Dziedzic. Dzień dobry, cześć. Cześć. Cześć. No to powiedz, czy ty elegancko teraz jesteś ubrany, czy masz elegancką piżamę na sobie, czy już nie? Ubrałem się dziennie. Proszę? Dziennie? No. Jesteś dziennie ubrany. A jak wygląda dziennie ubrany Błażej? Proszę nam opowiedzieć. Mam spodnie z rzędu 100% mocy. Mam koszulkę długą i krótką. Na cebulkę, proszę pana. Nie wiem, czy na cebulkę to jest elegancko. No dobra, ale gdybyś chciał, wiesz, wystąpić w takiej odsłonie Francja elegancja, to po pierwsze, jakbyś odpowiedział na wszystkie zagadkowe pytania? To jest... Krawat. Bingo i fanfary, poproszę. Specjalnie dla Błażeja. A po drugie, mógłbyś ten krawat założyć. Byłbyś zagadkowo eleganckim Błażejem na cebulkę. Czy to się zgadza? No, może. No, Błażeju, czy ja dobrze moim, nie wiem którym zmysłem, niech będzie siódmym, odczytuję to, że Błażej, kiedy tylko otwiera swoje oczy rano, to mówi i potem kładzie się spać i mówi potem dalej przez sen? Tak się raczej nie zdarza. Naprawdę? Ale lubisz rozmawiać? Tak. Zapraszamy cię tutaj do zagadkowego studia. Prawda? Oczywiście. Amando, a sobie porozmawiamy. Co w tych twoich Czechowicach, Dziedzicach słychać? Gratulujemy ci bardzo serdecznie. Nasza zagadkowa paczka już do ciebie wędruje. A my teraz zajmujemy się czymś, co również w naszym zagadkowym życiu jest bardzo, bardzo ważne. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i muszę wam powiedzieć, że kiedy otrzymuję książki, bardzo dużo ich przychodzi i trzeba naprawdę, naprawdę dużo pracy włożyć w to, żeby wybrać. Oczywiście moim zdaniem daję sobie do tego prawo. Te perełki najmądrzejsze, najpiękniejsze, najlepsze. No i bardzo cieszę się i bardzo lubię, kiedy przychodzą do nas książki napisane przez naszych zagadkowych słuchaczy. Bo okazało się, że pan Radek Żydonik, który napisał książkę Niesamowita podróż Tobiasza, no to jest człowiek, który bardzo lubi naszą zagadkową niedzielę. I tak z dużą rezerwą sięgnęłam po tę książkę i wiecie co? Nie mogłam przestać czytać. Jaka ta opowieść jest wciągająca, jak zgrabnie napisana. Chodzi o to, że pewna rodzina ma trójkątne brzuszki, ale mieszka w państwie, gdzie każdy ma brzuch okrągły. No i ta rodzina zostaje w pewnym momencie wyrzucona z tego państwa. I na wygnaniu, jadąc w nieznane, zrozpaczeni ludzie z trójkątnymi brzuchami spotykają innych wyrzuconych, którzy mają kwadratowe, prostokątne itd., itd. Wiecie, na końcu drogi chodzi o to, że wszyscy jesteśmy bardzo podobni, że wszyscy mamy bardzo podobne serca. I uśmiechy też mamy podobne. I że ten szacunek i tolerancja jest tak ważna. I jeśli macie w klasie kogoś, kogo nie lubicie, albo kto wydaje się wam inny, to pomyślcie sobie, jakie to cudowne, że ten ktoś jest inny. Ile on was może nauczyć? O ilu sprawach może wam powiedzieć właśnie z innej perspektywy, jeżeli tylko uśmiechniecie się do niego i go uszanujecie. Obiecajcie mi teraz, że jeżeli ktoś taki jest i jutro przyjdziecie do szkoły, to spróbujecie chociaż tak połówką ust uśmiechnąć się do tej osoby. I zobaczycie, jak zadzieje się magia. Radek Żydonik, Niesamowita podróż Tobiasza. I teraz pędzimy szybciutko, bo czeka ktoś wspaniały, kto za chwilę wejdzie do tego studia. Cicho, Tania, dość szczekania. Z języka szwedzkiego przełożyła Agata Teperek, a napisał Ted Forström, zilustrowała Issa Lukander. No i tu jest jazda bez trzymanki. Tata próbuje uśpić swoje dziecko wieczorem, czytając książkę. No, przychodzi do nich pies, no i pies nieźle rozrabia. Za każdym razem, kiedy już się wydaje, że wpadają w objęcia Morfeusza, czyli zasypiają, pies też zaczyna szczekać. Dlaczego? Po to odsyłam was do tej zabawnej opowieści. Cicho, Tania, dość szczekania. Idziemy dalej. Moje! Taki tytuł kolejnej książki wielkoformatowej, pięknie wydanej. Clara Persson, Charlotte Rammel. No i o co tutaj chodzi? A, już wiem. Słuchajcie, małe dzieci mają to do siebie, że co jest ich, to nie dotykaj. To jest moje. Ja nie oddam. Byłaś taka? Byłam. Wiem, że teraz już nie jesteś. No, należy. Do Tani przychodzi kolega. Co robi Tania? Łóżko do szafy pakuje. Pakuje wszystkie zabawki do szafy, żeby tylko kolega ich nie dostał. I na końcu pakuje jeszcze mamy do tej szafy. Co się dzieje? Czy szafa wytrzymuje? Jak się historia kończy? No to przeczytajcie. Tytuł moje. No i teraz szybciusieńko dwie propozycje, które skradły absolutnie moje serce. I to jest opowieść o tobie troszkę. Dziewczynka ze skrzypcami. O. John Foss i Yvind Torrester. Przykład z języka norweskiego, Monika Grossman-Klibber. Dziewczynka, która gra na skrzypcach, gra z miłością, cała jest muzyką, cała jest grą na skrzypcach. Nagle znika jej tata i ona z tymi skrzypcami idzie szukać tego tatę. Nikt nie może go odnaleźć, ale jej serce i jej skrzypce, które mają duszę zresztą, prawda? No te. Wiedzą, gdzie ten tata jest. I nagle na horyzoncie zaczyna majaczyć znajoma sylwetka, zgarbiona. Wydaje się nieszczęśliwa, tak daleko. Przed dziewczynką wyrasta skała. Przed dziewczynką pojawia się wielka fala stumetrowa. Ale ona nie odpuszcza, nie poddaje się, wyciąga skrzypce i gra. A kiedy gra, skała pęka. Morze rozstępuje się. Nie powiem, jak ta historia się kończy, ale kończy się wspaniale i wiele nas uczy. To jest opowieść o dobrym, mądrym sercu, o miłości, o wytrwałości i o tym, że Nie wolno nam się w tym życiu poddawać, jeśli chodzi o ważne sprawy. Dziewczynka ze skrzypcami, proszę, to dla ciebie ta książka. Wow, Amanda. Dziękuję bardzo. Bo to jest opowieść o tobie. I ostatnia, U z dwiema kropkami. U mit zwei Punkten, Kasia Minasowicz. O nie, po niemiecku. Właśnie, o tak. O domu zwykle się nie myśli, prawda? Czytamy po polsku, po niemiecku. Dom się po prostu ma. Ale nie zawsze tak jest na zawsze. A pożegnania są trudne dla wszystkich. Domu nie da się zabrać ze sobą, musisz zostawić go tutaj i jechać gdzieś tam. To jest przepiękna, poetycka, oniryczna opowieść o domu, który można utracić. No to ja teraz przewrotnie. Zaproszę was do wysłuchania bardzo ważnej piosenki, która nie jest śpiewana ani w języku polskim, ani niemieckim, bo na tym świecie po pierwsze jest więcej języków, a po drugie, są niestety kraje, w których dzieci we własnych domach nie mogą czuć się bezpiecznie. Gdyby nie był niezabudu dzień, chociaż zakrote mnie jak budzi. Ja zakryte ma oczyma znajdę dymy i dwier, bo gdyby nie był niezabudu dzień, gdyby nie był niezabudu dzień, chociaż zakrote mnie jak budzi. Ja zakryte ma oczyma znajdę dymy i dwier, bo gdyby nie był niezabudu dzień. Я б не носила скофа по чужих краях, я вертатимусь додому по дорогах і полях. Боляче, коли побачу вдалині рідний маяк, і хочеш море переплить до нього, але немає. Рідна хата пахне пирогами з вишнями і з печі. Снилось, як світив фарами ближніми уночі. Бачу баба з дідом в хаті крутили калачі. Зараз діда постукать би по плечі. Диби не був не забуду один. Хочеш закрити мене, як дія годі. Я закрити не хочу, не знайду до неї двір, бо диби не був не забуду один. Диби не був не забуду один. Хочеш закрити мене. A my w naszym zagadkowym studiu rozmawiać teraz będziemy o słowach, o książkach, no i o czytaniu razem z panią prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, panią Ireną Koźmińską. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale zanim posłuchajmy wszyscy słów kogoś, kto przez waszych pradziadków, dziadków, mam nadzieję także rodziców, został wiele razy uznany za największego mistrza słowa w naszym kraju. W dodatku, jak powiedział mi kiedyś podczas naszej rozmowy, człowieka, który kochał dzieci, zachwycał się dziećmi. I myślę, że także z tego powodu słuchał naszej zagadkowej niedzieli. Mistrz słowa, poeta, reżyser, artysta kabaretowy Wojciech Młynarski, który dawno, dawno temu, także tak jak wy, był dzieckiem. Ja bardzo wcześnie w dzieciństwie zacząłem czytać i czytałem niezmiernie dużo i czytałem często po trzy książki naraz. I mi moja kochana babunia, która mnie tak, bym powiedział, dosyć twardą ręką wychowywała, powiedziała, że Wojtuś to sfiksuje, bo on trzy książki naraz czyta. No ale nie sfiksowałem, bardzo dużo tej lektury, że tak powiem, przez mój mózg przeleciało. No i też się to potem przydało. Ma pan taką jedną książkę z dzieciństwa, taką, którą nosi pan do dzisiaj w sobie? Więc wie pani, z dużym wzruszeniem niedawno przeczytałem taki dawny wywiad z Czesławem Miłoszem. I on tam mówi o swojej ukochanej książce z dzieciństwa, a to jest też i moja książka. To jest Cudowna podróż. Selmy Lagerlöf. Wojciech Młynarski powiedział, od czytania zbyt wielu książek można sfiksować. Pani prezes, czy od czytania książek można sfiksować? Ja nie sądzę. Poza tym sama miałam dokładnie takie doświadczenie. Nawet nie wiem, czy to się ograniczało do 3 książek. Ja miałam zwykle taką kupkę książek i w zależności od tego, co w danym momencie grało mi w duszy, to sobie wybierałam tę, które one były wszystkie rozpoczęte, ale w danym momencie miałam ochotę na jakąś tam. Myślę, że to jest takie uzależnienie, które jest zdrowe. Chyba jedyne zdrowe uzależnienie to jest czytanie. Dlaczego to jest zdrowe? Dlaczego warto? Dlaczego wręcz trzeba? Co czytanie książek daje człowiekowi w życiu? Czytanie to jest bycie z drugą osobą, bo zanim dziecko zdobędzie tę umiejętność czytania, skupiania się, rozumie to, co czyta, to musi mu towarzyszyć bliska osoba. Każdy człowiek od urodzenia potrzebuje bliskości, potrzebuje więzi. To jest właściwie gwarancja zdrowego rozwoju. Czyli rodzice, którzy czytają dzieciom, moja przyjaciółka ma córeczkę z pewnymi dysfunkcjami i ja jej powiedziałam, nie słuchaj neurologa, który powiedział, że dziecko pozostanie w stanie wegetatywnym. Co to znaczy? Czytaj, wytłumaczmy naszym dzieciom. Czytaj jej od urodzenia. Mhm. I chociaż Zuzia, bo mówię o Zuzi, która jest niewidoma i ma pewne anomalie umysłu, których no, po prostu nie dało się tym czytaniem usunąć, ale Zuzia, która jest już osobą dorosłą, pisze własne opowiadania i nagrywa, i śpiewa. Bierze udział w mnóstwie różnych imprez, spotkań towarzyskich. Jeździ na każdą premierę, z mamą oczywiście, jeździ na każdą premierę opery, czy premiery teatralne, chodzi do kina. Jest bardzo szczęśliwą i taką bardzo twórczą osobą. Dzięki temu, że Ela nie poddała się tej diagnozie. Mama, nasza dyrektorka programowa, członkini zarządu fundacji, nie poddała się tej diagnozie, która być może by się spełniła, gdyby nie to, że Ela zaczęła czytać. Jaki ten przykład jest ważny. Ale wie pani, Zuzia jest niewidoma i ja mam coraz więcej sygnałów, że rodzice dzieci niewidomych nie czytają im, czyli do kalectwa biologicznego dodają to drugie, że bez dobrej znajomości języka, bez osłuchania, bez umiejętności skupienia się, te dzieci mają no, duże deficyty. Zresztą w tej deficyty chwili wszystkie to znaczy, dzieci mają. Że... Powiedziałabym, że większość tak. dzieci ma deficyty, ponieważ żyjemy w bardzo dziwnych czasach, zupełnie nieprzewidzianych przez ewolucję, jak sądzę, bo ewolucja nas przygotowuje do tego, żeby żyć w zbiorowości, żeby się kontaktować z ludźmi, żeby patrzeć na nich, żeby z nimi rozmawiać, żeby uczyć się na przykład rozumienia ich emocji, z tego, jak się zachowują, jaki mają wyraz twarzy, jaką mimikę. Dzieci obecnie, które dostają 10%, dzieci poniżej pierwszego roku życia dostaje od własnych rodziców do ręki smartfon lub tablet. To prawda, to jest zupełny brak świadomości, że takie przyspieszanie, właściwie takie skierowanie rozwoju na zupełnie inny tor zaburza zdrowy rozwój. Więc dlatego wszystkich zachęcamy do tego, żeby dzieciom czytać, bo po pierwsze to jest ta więź, absolutny fundament zdrowego rozwoju, a po drugie jest to język. Najważniejsze narzędzie myślenia, zdobywania wiedzy, komunikacji z ludźmi i udziału w kulturze. No jeśli nie znamy języka, jesteśmy naprawdę skazani na bardzo wiele porażek. Padło bardzo wiele mądrych, ważnych, ale wcale niełatwych słów do wytłumaczenia. Ewolucja, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ewolucja, może... no właśnie, to jest taka bardzo, bardzo długa historia ludzkości. Właściwie wszystkich gatunków, ponieważ życie na Ziemi trwa miliardy lat. Myśmy zaczynali od jakichś bardzo prostych organizmów, które się potem w trakcie tej ewolucji, czyli tych zmian, doskonaliły i następowały pewne podziały. Jedne organizmy szły w tym kierunku, drugie w tym, bo na przykład warunki biologiczne, w których się znalazły, wymuszały pewne adaptacje, czyli dostosowanie. No właśnie, za dużo tych słów. Prawda? Przepraszam wszystkich dziecięcych słuchaczy. Jak będzie trzeba, to ja siądę i będę tłumaczyć. Ale to jest bardzo, bardzo ważne, żeby te nowe słowa tak, znowu pojawiały się. Tak, bo ewolucja jest ważnym dziecka. Słowem. Ważnym słowem. Mm-hmm. I jeżeli coś jest tak zupełnie tej ewolucji nieznane, to można się niestety spodziewać, że to może być niedobre. Prawda, ukochana książka Wojciecha Młynarskiego, cudowna podróż Selmy Lagerlöf, została wpisana na listę 100 książek XX wieku dziennika Le Monde. A jak brzmi tytuł ukochanej książki pani prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom? Och, ja miałam kilka takich i też trochę w zależności od mojego wieku, ale na przykład kiedy byłam kilkulatką, może miałam 4-5 lat, to taką ukochaną książką były Dzieci Pana Majstra Zofii Rogoszówny. To jest cudowna, rymowana opowieść, tak przepięknie napisana. Znasz fragment? Proszę. Pamiętasz fragment? Majster Tydzień... Majster Tydzień, było temu lat już wiele, pojął piękną niby kwiaty młodą pannę i mć niedzielę. No i potem mieli kilkoro dzieci, poniedziałka, wtorka, środę, czwartka, piątka i sobotę. No i te dzieci miały zupełnie cudowne przygody, ale co jest clue? Ta książka uczy uczciwości, ponieważ dzieci weszły do ogrodu wróżki, gdzie wszystko kusiło. No i chłopcy niestety pofolgowali sobie, zaczęli zrywać, jeść, ale też niszczyć. I wróżka wszystkie te dzieci zamieniła, z wyjątkiem Sobótki, która przestrzegała przed tym niszczeniem i przed kradzieżą. Wszystkie zamieniła w prosiaczki. Ale Budka, jak zobaczyła rodzeństwo zamienione w świnki, powiedziała: Budka, chce być także świnką. No i wtedy taka szóstka dzieci wróciła do domu. Mama rozpoznała w nich swoje dzieci, położyła do łóżeczek, no ale niestety Majster Tydzień, który wrócił właśnie chyba niestety z knajpy, jak zobaczył te świnki w łóżku, to już się zbierał do czynów, niekoniecznie tutaj, nie chcę ich przytaczać. Bardzo dziękuję za to. Natomiast wróżka pewnie gdzieś tam w kuli zobaczyła, już tego nie pamiętam tak dokładnie, ale przysłała kruka z pierścieniem i ten kruk te dzieci ocalił. A potem wróżka jeszcze powiedziała: za szlachetność jej serduszka Budce w darze składa wróżka. I dała jej ogród piękny, który wokół tego domu wyrósł. Dla mnie to była książka piękna, ponieważ ona uczyła tego, że nie wolno cudzej własności. Niech każde z was pamięta. Cudza własność to rzecz święta. Te słowa gdzieś tam wbiły mi się w pamięć i właściwie tak wryły się jak w marmurze w wieku 4, może 5 lat i one uważam powinny się wryć każdemu do głowy. I teraz z tą książką jest taki problem, że ona jest napisana takim trochę na nasz odbiór dzisiejszy archaicznym językiem, ale jeżeli dzieciom się czyta, to one z kontekstu znakomicie rozumieją, bo już w moim dzieciństwie one były archaiczne. Proszę? Takie stare słowa, prawda? Takie stare, teraz... już nieużywane, na przykład hajdawery, mociumpanie, ale naprawdę to się rozumie w tym kontekście. Mm-hmm. Czyli jak całość czytamy, to wiemy, o co chodzi. Po prostu książka cudna. Myśmy ją wydali, wydając z tygodnikiem Polityka pierwszą naszą kolekcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Tam były 23 tomy, ponieważ w naszej nazwie Cała Polska Czyta Dzieciom są 23 litery. I pamiętam, ponieważ co tydzień wychodził kolejny tom, że jakaś dziennikarka, chyba telewizyjna, zrobiła wywiad z chłopcem i pyta: a jakie ty lubisz książki? A chłopiec mówi: ja lubię książki z serii Cała Polska Czyta Dzie. Jak to dzie? No bo ja jeszcze nie mam tych ostatnich tomów. Zabrakło ciom. Jeszcze nie wyszły, tak, ale tak. Polował. Drodzy rodzice, to jest bardzo ważne, o czym przed chwilą usłyszeliśmy, bo czytanie dziecku tak naprawdę niewiele kosztuje, właściwie troszkę naszego czasu. Nic nie kosztuje. Tak, jeżeli mamy dziecko, to chyba sprawą zupełnie naturalną powinno być to, że spędzamy z nim czas, że ten czas mu, nie chcę mówić poświęcamy, bo my się nie poświęcamy. My powinniśmy dziecku okazywać, że jest naszą radością. Jeżeli nie jest, to mamy jakiś problem i szukajmy dla siebie pomocy, dlatego że nasze dziecko, ono tego potrzebuje. Ono potrzebuje miłości, wie, że do jego rozwoju ta miłość jest niezbędna. A miłość wyraża się czasem, jaki spędzamy z dzieckiem, w sposób miły, wspierający, rozwijający to dziecko. I czytanie jest właśnie rewelacyjnym sposobem. Tak jak wspomniałaś, nie kosztuje. Jeżeli kogoś nie stać na nowe książki, może je wypożyczyć. Bardzo często mamy w domu książki, tylko nie mamy czasu. Albo nie mamy świadomości, jak ważne jest to dla dziecka, żeby przygotować je do szkoły i do kolejnych etapów życia właśnie poprzez danie mu swobody językowej. Bo jeżeli czegoś nie potrafimy, to się męczymy. Jak się męczymy, to unikamy. I wtedy te dzieci, którym nie pomogliśmy poznać swobodnie języka bogatego, poprawnego, pięknego, one się będą wycofywać. A teraz technologia daje taką świetną wymówkę, ucieczkę. Po prostu smartfony. I można sobie po prostu tylko ćwiczyć kciuk. A czytanie w smartfonie to jest czytanie powierzchowne. Czytanie książek to jest czytanie głębokie, które zapada i w serca, i w umysły. Powoduje, że myślimy. Powoduje, że my się czegoś uczymy. Natomiast tutaj to po prostu migają nam nagłówki i nie wchodzimy w głębiej w to, co się za tym kryje. No teraz wszyscy wiemy, skąd, z jakiej pasji, z której książki wypłynęła ta ogromna miłość do literatury, do słów. Ach, ale jeszcze była książka Słoń Birara, ale to już jak byłam troszkę starsza. I kiedy kompletowaliśmy naszą pierwszą kolekcję i ja poszukiwałam różnych książek, ponownie przeczytałam Słonia Birarę i ponownie się spłakałam przy tej książce. To jest książka Osendowskiego. Jest po prostu przepiękna, mądra, pokazująca poświęcenie małego chłopca, który po śmierci ojca, wydaje mi się, że po śmierci, a w każdym razie tata nie mógł już być kornakiem takim prowadzącym słonia, chyba 11-latek czy 10-latek, żeby zarobić na rodzinę, na jej byt, na przetrwanie, musiał pracować ze swoim słoniem. I potem jak zaprzyjaźnił się z synem Maharadży i zostali wysłani do Anglii na studia, to ten słoń po prostu z rozpaczy oszalał. Ale potem ten chłopiec wrócił i ten słoń znowu się z nim spotkał. Po prostu jest to książka tak wzruszająca i tak dużo mówiąca o przyjaźni, ale i o poświęceniu i o odpowiedzialności, że naprawdę warto do niej sięgnąć. I ona się nie zestarzała. No bo miłość nie zna granic także międzygatunkowych. O tym wszystkim możecie przeczytać w czymś, co daje nam skrzydła, wiarę w siebie, wiedzę, no, czyli w książce, o której teraz pięknie zaśpiewa Ewa Bem. Prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wichcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. A w naszym studiu pani prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Irena Koźmińska. Tyle jest tematów, bo fundacja działa na tylu obszarach. Skończyliśmy dopiero Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, ale także jest bardzo piękny projekt Ocalimy Świat. Tak, i w tej chwili akurat mieliśmy zarówno tydzień w ubiegłym tygodniu, a w tym nadchodzącym będzie finał całorocznego programu Ocalimy Świat, gdzie staramy się dzieciom dać narzędzia, wiedzę, jak mogą ratować świat, dzięki temu, że będą znały znacznie więcej sposobów na to, żeby ratować przyrodę, ale również zrozumieją, że kryzysy, między innymi taki, jakiego doświadczamy w przyrodzie, w naturze, w środowisku, są zawsze zawinione kryzysem moralnym. I my te dzieci... Co to znaczy? Co to znaczy kryzys moralny? To znaczy nie stosowanie wartości moralnych, a wartości moralne to są pewne zasady, które nam pomagają w dokonywaniu w podejmowaniu dobrych decyzji, przy czym nie tyle dobrych, że skutecznych, ale dobrych, bo na rzecz dobra, na rzecz wspólnego dobra. Moralne, czyli służące dobru. Czyli? I to są szacunek, mhm. uczciwość, odpowiedzialność, samodyscyplina, bo to jest na przykład umiejętność ograniczania się, czyli umiar. To jest bardzo ważne, bo na przykład jako konsumenci mamy często skłonność do tego, że nadmiernie konsumujemy. Konsumenci, czyli? Proszę? Konsumenci, czyli? Konsumenci, czyli my. Muszę być rzeczniczką dziecka. Tak, konsumenci, czyli my, bo wszyscy chcemy, jemy dla siebie, kupujemy tak. za dużo, wyrzucamy, mhm. niszczymy, albo moda wymusza, jeżeli się dajemy sprowokować, jeżeli dajemy się tak manipulować tej modzie, no to wtedy ulegamy temu, że trzeba wyrzucić dobre ubranie, bo już przychodzi jakiś nowy model czy nowa moda. A tymczasem w programie To ląduje na pustyni Atacama, ale również w Ganie, w różnych innych miejscach, czyli w biednych krajach, do których bogate kraje wywożą tony, setki, tysiące ton ubrań. Powiedziałaś, a tymczasem, ale ja... Nie. A tymczasem właśnie, to jest bardzo ciekawe i bardzo dziękuję, że ten wątek podjęłaś, bo to, co Więc dzieci się mają, tam... nabierają świadomości, że od naszych prywatnych wyborów, czyli tego, że będziemy zmuszać, mama, kup mi tę bluzkę, te spodnie, och, takie żółte, piękne spodnie. Nawet mamy w naszej książce opowiadanie Żółte spodnie, które dokładnie pokazuje, jaki jest mechanizm, że sklepy zamawiają znacznie więcej, niż są w stanie sprzedać, żeby każdy klient wyszedł z jakimś zakupem, żeby każdy klient znalazł swój rozmiar, czy znalazł swój właściwy kolor, a potem cała ta reszta, gdzie od razu było wiadomo, że nie zostanie sprzedana, ląduje gdzieś na wysypiskach. I te ubrania się bardzo długo rozkładają, niszcząc środowisko, ale również do ich wytworzenia zużywa się mnóstwo wody. Iluś ludzi pracuje, więc to są straty po stronie produkcji, a potem po stronie już... utylizacji, bo to trwa naprawdę czasami dziesiątki, a może i setki lat, zanim taka odzież, takie różne, nawet i ze sztucznych tworzyw ubrania się rozłożą. I o tym także powstają piękne książki właśnie w ramach projektu również Ocalimy Świat, bo wydajecie te książki, Fundacja Cała Polska Stawiczą wydaje. Stworzyliśmy 3 tomy, to znaczy nie tyle, myśmy napisali, ale była nasza koncepcja z naszym partnerem merytorycznym, Fundacją WWF Polska, stworzyliśmy właśnie taką koncepcję. Powstały 3 tomy opowiadań. Tom pierwszy jest adresowany do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. To jest tom Oddech Smoka. Potem kolejny tom 4-6 to jest Latający Talerz w nawiązaniu do tytułu opowiadania Grzegorza Kazdepkę. I dla klas 6-7 to jest Oddech Smoka. Przepraszam, to są Sieci Widmo. Każdy tytuł nawiązuje do jakiegoś opowiadania. Opowiadania napisali naprawdę najlepsi polscy autorzy. Roxana Jędrzejewska-Wróbel, Grzegorz Kazdepkę, o którym już mówiłam, Barbara Kosmowska, Kasia Ryrych. Więc to są naprawdę świetni, świetni autorzy, znakomite opowiadania i aż miło jest, jak potem słuchamy prezentacji dzieci, bo oprócz lektury, oprócz rozmów na tematy wartości moralnych mają zrobić projekt ekologiczny dla własnego otoczenia i te projekty nawiązują potem i do wartości, i do tej nowej wiedzy i to aż po prostu rośnie serce. Serce rośnie, ale dzieci są najlepszymi ekspertami, jeśli chodzi o sprawy naszej planety i tego świata. Bardzo dziękuję za te wszystkie opowieści. Ja Gościła również dziękuję za zaproszenie. Prezes Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Irena Koźmińska, ale zakończymy, myślę, jakoś tak bardzo pogodnie, pozytywnie, razem z naszym ukochanym zespołem Kids United. Michał Jakubik, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stopaczek. Dzięki, Amando. Dziękuję. Kłaniamy się do usłyszenia. Dobrej niedzieli. Ja też dziękuję. Nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Autopromocja.